Radio 1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemorgen. Middag. Loopt de pers te veel aan de leiband van de politiek? Gaan we het zo meteen over hebben in de nieuwsbv. Maar eerst, België gaat veel langer door met kerncentrales. Meer daarover in het NOS Journaal met Gert Kluk. In België blijven de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 nog zeker 14 jaar open. Het was de bedoeling dat de centrales over 3 jaar zouden sluiten, maar door de oorlog in Oekraïne is de situatie veranderd, zegt premier De Croo. Hij wil minder afhankelijk worden van Russisch gas. De Belgische regering heeft een overeenkomst gesloten met energiebedrijf Engie, waarin onder meer afspraken zijn gemaakt over de kosten. In maart maakte België al bekend de 2 jongste kerncentrales langer open te willen houden. De Rabobank zou met de kennis van nu anders omgaan als het gaat om het verstrekken van leningen aan boeren. De bank reageert ermee op de jarenlange schaalvergroting in de veehouderij en op de rol die de instelling speelt in de stikstofcrisis. Het Sustainable Finance Lab, dat onderzoek doet naar verduurzaming van de financiële sector, vindt dat de bank flink tekort is geschoten. Ik heb ook al als econoom geleerd dat de grote meerwaarde van banken is dat zij dus juist ver vooruit kijken. Dat ze heel veel informatie hebben over zo'n sector. Omdat ze namelijk leningen financieren bij allerlei verschillende ondernemers. In de landbouw was de Rabobank voor 85% van de boeren de bankier. Nou, dus die hebben een enorm overzicht van wat gebeurt er nou eigenlijk in zo'n sector. En wat je dus van de bankier verwacht is dat hij juist die kennis gebruikt om zijn klanten te helpen om betere investeringsbeslissingen te nemen. De Rabobank vindt dat boeren nu perspectief moeten krijgen. De Rabobank moet boeren nu perspectief geven en moet de natuur beschermen. De bank betuigt geen spijt. Bij de zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk op het Veluwemeer is gisteravond een lichaam geborgen. Het is de vader van het Duitse gezin dat op het Veluwemeer een tochtje maakte. De moeder overleed gisteren nadat ze uit het water was gehaald. De dochter werd gered en ligt in het ziekenhuis. 1 kind wordt nog vermist. Daar is de politie nog naar op zoek. De oorzaak van het kano-ongeluk is nog niet bekend. In Nijmegen stromen de vierdaagse lopers binnen op de Via Gladiola, de eindstreep van het wandelevenement. Verslaggever Mark Hamer, zijn er al veel wandelaars gefinished? Ja, het is nu lekker druk hoor op de Via Gladiola. Ik moet je zeggen, ik was vanochtend natuurlijk eerst in Kuik en om een uur of 11 was ik hier in Nijmegen. Toen zag je het binnen druppelen, maar inmiddels mag je inderdaad wel spreken van een stroom. De mensen die hier aankomen lopen, ja, hebben lekker tempo erin. Je kan wel merken dat het ervaren wandelaars zijn. Ja, de 30ste keer van mij. Hoe is het dit keer? Nou ja, jammer dat we een dag minder moesten. Ja. U had wel willen lopen? Ik had wel willen lopen, maar als de organisatie zegt, we gaan het niet doen, dan ben ik niet zo'n eigenwijs om het wel te gaan doen. Vermoeide voeten. Vermoeide voeten? Ja, voor de rest ging vandaag wel. Welke herinneringen denkt u nu terug aan deze editie? Woensdag. Het was erg warm. Ja. Maar goed, voor de rest... Is er een regen of niet? Ja. Maar was u toen al binnen met die tent? Binnen. Het was net binnen. Ja, dacht ik al. Ja, en nu vandaag lekker? Ja, chillen, hè. Fijn dat jullie allemaal weer zijn. Welkom bij de vierdaagse promoparade. De gladiola al in de hand. Heel veel. Ja, zie ik. Van hele bos mensen, een hoop mensen gekregen. Ja, hoe is het? Heerlijk, om al zo naar binnen te lopen. Ja, pijn ergens? Nergens. Nee, nu niet, straks wel. Ja, dat komt nog wel. Ja, ja, straks naar huis rijden. Hoe voelt deze editie? Anders, vind ik. Ja, want? Ja, een dag tekort. Ja. En dat vind ik jammer eigenlijk. Want ik doe graag 4 dagen en het liefst nog meer, hè. Oké. Ja, maar hij is ook wel leuk weer. Dus, misschien ietsje minder pijn na deze editie dan. Dat denk ik wel. Ik had veel meer over nou. Dus, ja, precies. Ik was vroeg binnen, dus... Ja. Maar ik heb het wel gemist die 2 jaar. Ja? Of 3 jaar. Ja, ja. Ja, want maar gewoon alles eigenlijk, hè. Gewoon wat er omheen is. Mensen, dus... U bent er bijna. Ik feliciteer u. Ja, dat voelt me nog heel goed. Ja? Ja. Gaat het lekker dit jaar? Maar dus, ja, maar vandaag is ook de fijnste dag om te lopen, hè. Tot nog toe met het weer. Ja, zeker. Hoe was het weer om weer deel te kunnen nemen? Wel fijn. Ja, dat moet je meelopen. Dan wil je, weet je wat dat is... Het is gewoon hartstikke gezellig. De hoeveelste keer was dit? De 11e keer. De 11e keer? Ja. Familie heeft u wel opgehaald? Ik zie de kinderwagen. Ja, dat hoort er ook bij, hè. Oma, ja. Oma wordt onthaald. Oma wordt onthaald. Nou, oma geniet ervan. Doe ik, dankjewel. Mark Hamer bij de Vierdaagse in Nijmegen. Ondernemers in Hardenberg willen dat er actie wordt ondernomen tegen asielzoekers uit veilige landen, zoals Marokko en Algerije, die overlast veroorzaken. Ze verblijven in het AZC in Hardenberg, maar komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning in Nederland. Het is lastig ze uit te zetten als het land van herkomst niet aan uitzetting meewerkt. Militairen hebben in Sri Lanka hard opgetreden tegen demonstranten die protesteerden bij het presidentiële paleis. Meerdere betogers zijn opgepakt. Ze hadden een kamp opgezet uit onvrede met de nieuwe president. Ze zien hem als bondgenoot van de gevluchte oud-president die verantwoordelijk wordt gehouden voor economisch wanbeleid. In Os is voor de vierde keer in een week tijd een huis beschoten. Dat gebeurde in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen andere huizen zijn beschoten. Niemand raakte gewond. Wel is de voordeur van de woning beschadigd. De gemeente Os nam deze week maatregelen. Zo zijn er extra handhavers ingezet. Het NOS-journaal. Voor het eerst krijgt India een president die behoort tot een inheemse stam. Draupadi Murmu kwam na 3 rondes als winnaar uit de bus bij de presidentsverkiezingen. En volgens buitenlandredacteur Devi Boerema heeft ze snel politiek carrière kunnen maken als inheemse. Ze is van de Chantali-stam. Dat ligt in Odisha, dat is een deelstaat in het oosten van India. En haar vader en grootvader waren daar stamhoofd van. Zij was zelf ook actief eerst in die dorpsraden, maar is toen langzaam zeg maar verder gegaan in de lokale politiek. Werd uiteindelijk gouverneur van de staat Jharkhand. Maar nu wordt ze dus voor de BJP de president van India. Hoewel nog niet in alle deelstaten de stemmen zijn geteld, staat Murmu zo ver voor dat de winst haar niet meer kan ontgaan. Het peloton in de Tour de France laat vandaag de bergen achter zich. In de 19e etappe rijden de renners over een zo goed als vlak parcours. Verslaggever Steven Dalebout, waar gaat de etappe heen vandaag? We gaan uiteindelijk naar Cahors toe en we beginnen in Castelnau-Magnoac. 188 kilometer inderdaad, vanuit de Pyreneeën, dorpje boven de Pyreneeën naar het noorden. Castelnau-Magnoac is een dorp van 800 inwoners met een bakker, een slager en ook een kerk. En, belangrijk, rugbyer Antoine Dupont komt hier vandaan. Hij is de aanvoerder van het Franse nationale rugbyteam. En vorig jaar werd hij verkozen tot de beste rugbyer ter wereld. Ik liep hem zojuist tegen het lijf. Hij werd daarna op het podium in het zonnetje gezet door de tourorganisatie. Hij kreeg alvast een gele trui mee naar huis. Ja, gele trui drager Jonas Vingegaard gaat na gisteren nog iets steviger aan de leiding, hè? Kan hij het op zijn gemak doen vandaag? Ja, de leiding is nu, het gat is nu wel heel erg groot met Pogacar. 3 minuten 26. De Franse krant L'Équipe zegt inderdaad dat hij het op zijn gemak kan gaan doen. Want die koppen vandaag Poggi, c'est fini. Het is voorbij voor Pogacar, zeggen zij. Maar bij Jumbo, de ploeg van Vingegaard, willen ze absoluut niet te vroeg juichen. Gisteren sprak ik met Arthur van Dongen meteen na de finish. En hij zei, dat is de ploegleider daar, hij zei dat ze vandaag alert zullen zijn op waaiers. En dat hebben ze goed bekeken, want de wind komt vandaag vanuit het westen. Voor een groot deel van de dag in de zijkant dus de wind. Maar ook delen schuin in de rug. Ja, en dan zou je dus waaiervorming kunnen krijgen. Iedereen is er alert op. En dat betekent dan ook vaak dat het dan misschien niet zoveel schade oplevert. Bij Jumbo zijn ze daar ook alert op. Zij hopen dat, dat die voorsprong van 3 minuten 26 vandaag in ieder geval niet meer opgevreten gaat worden door de concurrentie. En nog één ding. De snelste Tour ooit was in 2005. 41,6 kilometer per uur werd er toen gemiddeld gereden. En dat record lijkt wel te verbroken gaan worden. Want het gemiddelde is nu 41,7. En met zo'n dag als vandaag erbij kan het wel eens een heel erg snelle tour gaan worden. Ja, en ze beginnen vlak na 1. Vanaf 2 uur is het allemaal weer live te volgen natuurlijk in Radio Tour de France op deze zender. En het weer vanmiddag meer zon. 18 tot 25 graden. Morgen zon en stapelwolken. 22 tot 27 graden. Zondag nog wat warmer. Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Zo. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. Geen zin om uw auto zelf te verkopen, maar u wilt wel een goede prijs? Laat uw auto dan geheel verzorgd en zonder risico verkopen door slimverkocht.nl. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. David Letterman, Jay Leno, Jimmy Fallon. Beroemde tv-shows met een huisband. Maar zijn er eigenlijk ook radioshows met een huisband? Een bijzonder goedemiddag. Loopt de pers te veel aan de leiband van de politiek? Journalist Kim van Keken vindt van wel, een politiek duider. Die reageert, onze Peter K. zelf. Druk te maken van dienst is Rachid Larousse. En als salsa-grootheid Oscar de Leon. Die laat de heupen wiegen op Kwaku vanavond. En Maite Hontelee kent hem goed, stelt hem aan ons voor. En dames en heren, het kan u niet ontgaan zijn, maar wij hebben live muziek vandaag. En niet zomaar live muziek. Het is een huisband. Het is Montes, Goudsmit en Dirksie. Loopt de Haagse pers te veel aan de leiband van de macht? Over die vraag schreven journalisten Kim van Keken en Diewertje Kuipers een vlammend manifest. Kies toch niet steeds de kant van de macht. Waarin zij hun collega-journalisten in Den Haag niet sparen. OO Den Haag. Een prachtig onderwerp om te bespreken met een van de auteurs zelf. Of aanklager misschien zelf. Kim van Keken, welkom. En natuurlijk onze eigen journalist, onze Binnenhof-veteraan, politiek duiter Peter K. Peter, welkom ook. Ja, bijzonder goedemiddag, Patrick. Kim, jullie schrijven in het manifest dat spindoktoren en woordvoerders veel te machtig zijn. En dat de Haagse pers zijn oren ook veel te veel naar de macht laat hangen. Over de pers gaan we zo meteen met Peter in discussie. Maar die spindokters, hebben die nog iets van zich laten horen na jullie manifest? Spindokters wel, die herkenden zich er wel in. Veel journalisten herkenden zich er niet in. Nee? Nee. Maar eerst eventjes dan de spindokters. Wat vonden die ervan? Ik kreeg wel reacties van dat ze koffie met me wilden drinken. Dus juist typisch spindokters. Typisch spindokters. Echt gewoon de kritiek omarmen. Ja. Ja, en hoe was de pers? Hoe reageerde die dan? Vooral dat ze heel hard werkten. Wat wij ook niet ontkennen. Oké, nou ja, de kritiek op de pers is natuurlijk al eeuwen oud. Normaal vraag ik aan Peter natuurlijk om daar even een reconstructie van te maken. Om dat even voor ons uit te zoeken. Maar ja, omdat Kay deze keer onderdeel van het probleem is, heb ik alles even op een rijtje gezet. De parlementaire luis in de pels. Kritiek op hen is van alle tijden. Luisterrijk was weer de aanblik van de koninklijke stoet die op Prinsjesdag naar het Binnenhof trok op de muziek van de koninklijke militaire kapel. Een zeer bewogen jaar ligt. Het is 1957 als voor het eerst de miljoenennota uitlekt via de Volkskrant. KVP-fractievoorzitter Romme zegt in een reactie dat het accent bij de pers soms meer lijkt te liggen op het belang van de primeur dan op het publieke nut van de publicatie. En hij was zeker niet de laatste. Uitspraken van de koningin op een bijeenkomst van het genootschap van hoofdredacteuren afgelopen zaterdag. Daar zou de koningin over de media hebben gezegd dat de leugen regeert. Ze staat in een rijtje met oud-premiers Wim Kok. Als u deze dag nog de krant ziet na dat u... Oh ja, dat hou je natuurlijk. Ja, nee, dat is, het grote geld zit daar natuurlijk ook achter. Dat is allemaal interessant en commissie tegenwoordig. Grote bedragen vliegen al door de media over uitzendingen, rechten en claims en zo. En Jan-Peter Balkenende. Verder doorgaan. Op de weg van de waan van de dag en de spoeddebatten is niet de weg die leidt tot herstel van het gezag van de politiek en het vertrouwen in politici. Te veel aandacht voor primeurs, te weinig voor wat echt belangrijk is. En dat niet alleen. Journalisten checken te weinig de feiten, zoals Kamervoorzitter Vondeling uitlegt naar zijn kerstpraatje van 1978. Als tegen een collega van mij wordt gezegd en geschreven, die man die is verdacht van omkopen, dat is toch wek, geen kleinigheid. En als dit niet weersproken kan worden, en als men dat niet terug wil nemen, dan moet ik zeggen, in wat voor wereld leven we? En is dat, was het nou van een of ander roddelblad, maar van een serieuze, veel gelezen en veel geciteerde krant? Dat neem ik gewoon niet, hè. Ik ben er bovendien op nog geabonneerd ook. Bovendien zijn Haagse journalisten te veel afhankelijk van politici. Ze laten zich leiden door spindokters en voorlichters. Die kritiek komt van journalist Peter Middendorp. Politici en journalisten hebben nu eenmaal hetzelfde belang. Ze willen allebei op de voorpagina. En dan kan je gemakkelijk zaken doen. Inmiddels is de kritiek op de parlementaire luis in de pels ook het stokpaardje van populistische politici. Waarom zijn er nou nu cameraploegen? De enige reden is omdat ze denken dat een deel van onze achterban het schandelijk vindt dat de Russische ambassadeur hier is. En dat gaan ze uitvergroten in de hoop dan dat ze daarmee een beetje een schandaaltje kunnen maken. Waardoor anderen, zoals Joris Luijendijk, juist besluiten om er dan maar helemaal hun mond over te houden. Iedere droplul bedrijft tegenwoordig mediakritiek. En die mediakritiek die emancipeert nauwelijks. Dus die voedt volgens mij op dit moment veel meer een soort verlammend cynisme dan dat het mensen op dit moment helpt om scherper naar de wereld te kijken. Maar kan het niet allebei? Kritisch zijn op de pers en scherper naar de wereld kijken. Ja, volgens Joris Luijendijk dreigt dus de mediakritiek een soort verlammend cynisme te onderaarden. Vind je jezelf ook cynisch, Kim? Nee, helemaal niet. Nee? Nee. Wat vind je dan van de kritiek van Joris Luijendijk? Ja, ik snap hem wel ergens, want je voelt wel, hè, wat jullie ook zeggen, populisten gaan ermee aan de haal. Daar hebben we ook wel over nagedacht bij ons manifest. Maar als je geen kritiek meer kan hebben op je eigen beroepsgroep, dan wordt het ook niet beter. Ja, en een van je grote kritiekpunten is dat de parlementaire pers te veel op schoot zit bij de politiek. Is Peter een onderdeel van het probleem? Nou, probeer het eens, Kim. Nou ja, Peter is natuurlijk wel degene die gasten uitnodigt bij een bekende talkshow. Op één. Op één. Dus ja, dan is die wel een soort onderdeel van de afspraken die je maakt. En het wielen en dealen. Ja, en wat is het probleem dan bij dat wielen en dealen? Ik ga niet één iemand als schuldig aan mij. Nee, maar ik zit hier toevallig toch, dus ja, je mag het zeggen. Nee, dus wat is het probleem met dat hij moet wielen en dealen? Nou, dat je mensen uitnodigt, je maakt afspraken, waardoor ik zie zelden meer echt goede interviews in talkshows. Waarbij ik echt denk van, nou, daar zijn echt dingen naar boven gekomen, of dat wist ik niet. Het zijn vaak halfbakken plannetjes die worden gelanceerd. Dus het is een middel om mensen rijp te maken voor iets. Of ik vind dat journalisten zich te veel laten gebruiken. Trek jij iets van die kritiek aan, Peter? Nou, ik heb met interesse het manifest gelezen van Kim. En daar zitten natuurlijk aspecten in die wel degelijk raak zijn. Observaties. En er zijn ook kanten van het werk wat ik doe waar je af en toe kunt denken van oké, moet dat op die manier? Zoals wat? Nou, het afspraken maken. Ik heb zelf ook een boek over geschreven, het Briefje van Bleker, 10 jaar geleden ongeveer. Toen maakte ik afspraken voor het programma Pauw en Witteman. En dat heb ik gedaan omdat ik er ook wel transparant over wilde zijn. Omdat er toen al heel veel kritiek was over dat afsprakencircuit. Maar ja, ik kan mensen niet dwingen om naar de studio te komen, weet je wel. Terwijl we wel graag aandacht besteden aan politiek. Dus je bent gedwongen om dat te doen via woordvoerders of spindokters van die politici. Je probeert die politici zelf ook toch te benaderen en zo. Maar er zit tegenwoordig een flinke muur tussen, toen ook al. Je moet ze dan naar de studio proberen te krijgen. Het liefst op het moment dat er echt een kwestie speelt. Nou, dat is wat we altijd proberen. En heel vaak lukt dat ook niet natuurlijk. Ik bedoel, Mark Rutte hebben we al 100 keer gevraagd over Oekraïne of over het gas of over de energiecrisis die nu speelt, weet je wel. Maar ja, die houdt de boot dan af. Kim, begrijp je de uitleg van Kay? Dat hij zegt van, ja, luister, ik heb nu eenmaal te dealen met die spindokters en de persvoorlichters. Ja, maar je kan ook denken, misschien moet ik dan maar niet die politici uitnodigen als ze alleen maar komen als ze een plannetje willen presenteren. Ja, maar dat is ook weer niet helemaal het geval. En overigens, er zijn programma's geweest, zoals De Wereld Draait Door bijvoorbeeld. Matthijs van Nieuwkerk had op een gegeven moment helemaal geen zin meer om politie te ontvangen. Toen zaten er voortdurend allemaal duiders. Nou, in jullie manifest hebben jullie ook best wel kritiek op die duiders. Heb je dat dan liever, dat er voortdurend... Nee, maar die zitten ook bij jou aan tafel. Ja, best zeker. Wel veel. Dus jij hebt en de politici en die duiders... Ja, maar die kijk, ook allemaal worden ingestoken. Ja, maar politiek is een onderwerp dat wat graag behandeld wordt in de talkshows. Dat heeft ook te maken met het onderwerp van de dag... heeft vaak een politieke context. Nou, mensen willen daar graag meer over weten... liefst over een urgent onderwerp. Willen ze de achtergronden weten? Wat speelt er nou echt? Dan probeer je die politici heel hard te ondervragen. Ja, dat ze inmiddels trucjes hebben om dat een beetje te omzeilen. Maar gelukkig hebben we bij Op 1 ook wel een paar mensen... die heel goed die mensen kunnen ondervragen. Het is niet altijd gelukt, maar er zit genoeg scherpte... om de scherpe vragen te kunnen stellen. En bij die duiders, ja, als de politici niet willen... dan komen inderdaad de duiders invliegen... vooral ook om het publiek te informeren over wat er nou echt aan de hand is. Nou, en vaak, daar zit dus wel echt mijn kritiek... dat die duiders heel vaak worden ingefluisterd... door woordvoerders van coalitiepartijen... die zelf niet ondervraagd willen worden. En dan wordt de duider een soort boodschapper van die coalitiepartij. Dus dan denk ik, word je dan niet te veel een doorgeefluik van die macht? Nou, dat wordt vaak de duiders verweten die bij ons aan tafel zitten. Daar hoor je vaak van... Ze zitten gewoon te vertellen wat de coalitie denkt. Nou, als je als duider in zo'n programma zit... ik mag het zelf ook een heel enkel keer doen. Ja, opeens gaat dan je telefoon, word je door allerlei spindokters gebeld. Krijg je opeens tel je mee, zeg maar. En proberen ze jou informatie te geven en daardoor nog de kleuring te geven... dat het CDA het helemaal niet zo slecht gedaan heeft, of de VVD. Maar ja, je belt ook altijd een aantal andere mensen. Dus ook mensen van de oppositie. Je legt je oor overal te luisteren en probeert zelf een oordeel te vormen... over nou, wat het meest plausibele verhaal is. Het dichtst bij de waarheid komt. Zo ga ik te werk. En ik ga vanuit mijn collega's dat ook doen. Nou ja, ik zie geregeld toch echt andere dingen. Wat zie jij dan, Kim? Nou, ik zie gewoon af en toe letterlijk de boodschap van een bekend VVD-voorlichter. Ik weet ook nog, daar begin ik ook wel het boekje mee op het manifest... dat ik zelf ben een paar keer heel kritisch over de VVD geweest. En de eerste vraag die je dan krijgt van collega's is... wil de VVD-spindokter nog wel met je praten? Want als dat niet meer gebeurt, heb je geen nieuws meer. Terwijl ik denk, je kan zelf je eigen agenda bepalen. Ik denk dat we daar best wel... we zijn een beetje volgend geworden als journalistieke beroepsgroep. Dat zie ik wat minder. Want je kijkt naar wat het nieuws is. Je probeert je er zo goed mogelijk te over informeren. Moet jij spindokters goed te vriend houden? Mag je kritisch zijn op plannetjes of spindokters of politici? Ja, want als ik wat meer wil weten, bel ik er altijd een aantal. Dus er zijn verschillende partijen door elkaar heen. En ik weet dat een spindokter mij een gekleurd verhaal vertelt. Dus ik ga nooit op een van die mensen af. Als ik daarna mijn eigen conclusies trek en daar een verhaal over maak... ja, als het heel erg haaks staat op wat de spindokter mij verteld heeft... kan ik daar geweldige ruzie over krijgen. Maar ja... Maar je kent ze allemaal, je kent ze ook allemaal heel lang. Je kent ook veel politici. Je gaat er soms ook vriendschappelijk mee om. Kan je dan nog wel goed kritisch zijn? Dat is wel de bedoeling. En misschien dat je af en toe wat meer aanneemt van een persoon... die je wat meer mag of die je vaker goede informatie heeft gegeven. Natuurlijk, ik bedoel, ik ben ook maar een mens... Maar ik probeer het zo feitelijk mogelijk te vertellen... en me zo goed mogelijk te laten informeren. En ja, het handige is van het kennen van politici... die jaren geleden nog gewoon Kamerlid waren... en inmiddels een belangrijke positie hebben... is dat je wel toegang vindt en ook vaak nog wel weet hoe ze zich... ik kan nog wel een beetje zien of ze lopen te liegen of niet. Dus ja, ik heb er voordeel van, vind ik. Maar Kim, jij vindt dat die afstand niet groot genoeg is? Nee. Nee, absoluut niet. Nee, ik denk echt van, ook wat je heel vaak ziet... is dan komt er iemand met een plannetje, maar je krijgt nooit het hele plan. Hè? Dus vaak komt dat plan pas een dag later. Maar dan wordt de minister wel ondervraagd op, weet je wel... op misschien wel basis van jouw bronnen dan. Terwijl een dag later, als je plan dan heel goed doorvlooit... dan zie je gewoon dat er geen budget voor je is of dat het niet helemaal klopt. Dat zijn allemaal dingen die je niet meer bespreekt. Ook omdat de journalistiek dan zoiets heeft... oh, we hebben nu weer het volgende dingetje van de dag. Dus er wordt bijna nooit meer teruggepakt op een onderwerp... wat toen nogal rooskleurig is neergezet. Dus dan ook te veel de waan van de dag? Ja. Ja. Hoe zie jij dat, Kay? Nou, de waan van de dag speelt absoluut een rol bij een programma als Op 1. Of hier, op Radio 1. Je bent voortdurend bezig met wat is de rel van de dag... of het nieuws van de dag. En probeer daar gasten op uit te nodigen. Dat komt ook omdat mensen om die reden ook kijken naar programma's. Als er urgentie is, als er iets heel erg speelt... dan willen mensen daar graag meer over geïnformeerd worden. Dus ja, je bent heel erg bezig met de waan van de dag, klopt. Deel van het werk. Maar gelukkig heb je ook andere mogelijkheden... zoals items die je 3 weken van tevoren alvast in de stijger zet... omdat je weet dat er iets aankomt. Of een boek schrijven en daardoor met heel veel mensen praten en dan op een andere manier informeren. Daar speelt de waan van de dag veel minder een rol in. En gelukkig heb ik verschillende kanten van het werk waarin ik ook af en toe reflectief aan het werk kan zijn. Ja, dus een talkshow moet urgent zijn. Ja, maar ik denk dat de waan van de dag niet per se urgent is. Ik bedoel, in Den Haag zijn er soms wel 20 debatten. We pakken altijd de rel van de dag, laten we het zo zeggen. Dus coalitiedingetje. Vaak wordt dat ook een beetje opgeklopt, weet je wel. Zoals laatst dat Pieter Heerma van het CDA zei over dat stikstofbeleid. Dat hij zei van ja, ik ben het toch niet helemaal eens met die plannen. Maar wat dan, of wat hij dan ging doen. En toen bleek dat hij gewoon eigenlijk niks zei. Maar toen hadden het er wel de hele dag over van ja, oeh, het CDA. Omdat we dus al heel snel in een soort van dat gaat op de radio en dan gaan we er nog over duiden. Nou, gisteren, dat was dan niet politiek, maar dat gevalletje was mij. Maar even op Heerma ingaan. Kijk, wat daar gebeurde, was een fractieleider van een grote partij die na 2 dagen afstand nam van wat er neergelegd was in het stikstofverhaal. Puur om voor zijn eigen kiezers te doen alsof het CDA er helemaal niet zo voor was. Terwijl ze gewoon verder hij deed dat om zijn eigen kiezers te behagen en gaf er uiteindelijk geen gevolg aan. Nou, dat vind ik, dat mag je signaleren. En dan mag je wel zeggen van nou, wat staat die Heerma daar voor toneelstukje te doen? Nou, dat is wat hij deed. Maar het begon al met van oh, hij neemt afstand. Daar begint het mee. En dan gaat het daar de halve dag over. En dan in één keer gaat het keren. Terwijl ik denk, ja, je kan ook hele andere onderwerpen uitkiezen. Maar jij bent, waarom moeten we allemaal op diezelfde. Nou, jij bent zelf ook journalist geweest lang. Zeker. Op het Binnenhof. Heb je zelf iets fout gedaan? Heel veel. Aan de lopende band. Ja? Ja, als ik terugkijk. Wat er is, als je komt in Den Haag, dan krijg je op een gegeven moment een nieuwtje. Dat krijg je vooral omdat je voor de Volkskrant werkt, niet omdat je nou zo slim bent of zo. En dan denk je, oh, ik heb echt nieuws. En dan gaan de collega's de volgende dag om zeggen, oh, wat had je mooi nieuws, zeg. Wat had je dat goed gedaan? En dan ga je toch een beetje denken, wauw, ik ben echt een topspeler hier. En dan ga je als een soort hondje achter al die nieuwtjes aan hollen. Zonder dat je goed nadenkt van, maar wat krijg ik hier nou helemaal? En vaak is dat echt maar een kwart van het verhaal wat je krijgt. En wanneer kreeg je dit inzicht van, ik ben een hondje? Toen ik weg was. Toen pas, serieus? Ja, dat is toch wel nodig kennelijk om te reflecteren van wat heb ik hier eigenlijk gedaan al die jaren. En Peter K. durft daarop met jou in discussie te gaan. Zijn er veel andere journalisten die dat doen, die dat durven? Nee, die tot nu toe Kees Boonman. Dat vond ik heel tof. Wat zei hij? Ja, gedeeltelijk eens, gedeeltelijk niet. Gewoon, hij zei, je hebt ook gewoon, je hebt spindokters nodig. En dat is ook zo. Kijk, een manifest ga je er strak in. Maar ik denk wel dat we allemaal die bal achterna zijn gaan lopen. En Peter Middendorp noemde het voetbalspelletje verslaan, wat we aan het doen zijn. En ik denk ook dat we echt nog met een blinddoek dat aan het verslaan zijn. Want we weten helemaal niet echt wat er gebeurt. Ja, Peter, hoor je dat? Ja, en natuurlijk heeft Kim voor een deel gelijk. Ik liep daar rond namens Pauw en Witsman, later namens Pauw en nu namens Op 1. En dan ben je een belangrijke factor in Den Haag. Niet omdat je zelf nou zo'n ontiegelijk leuke gast bent, maar gewoon door wat je vertegenwoordigt. En dan nemen ze van jou wel de telefoon op als je belt. Terwijl je als je namens een ander medium belt, kun je eindeloos wachten op die gasten. Heel vervelend. En ze gunnen je inderdaad, ze geven je stukjes nieuws en daar ga je iets mee doen. En dan is het heel erg tof als je kunt vertellen, nou, ik heb wat moois in handen. Natuurlijk word je voor het deel misleid. Dus ik snap heel goed wat Kim bedoelt. En het moet dus anders. En Kim, jij gaat het anders doen. Hoe ga je dit aanpakken? Nou ja, we zijn maar met z'n tweetjes natuurlijk. Dus we kunnen niet de hele wereld veranderen. Maar gewoon weer rapporten lezen, verslagen. Er wordt ook echt best wel weinig departementaal gewoon verslagen. Dus gewoon op departementen gekeken. Er wordt heel veel aandacht gaat naar het politieke spel. En ik denk dat daar een wereld te halen valt. Maar zit er ook een publiek op te wachten? Nou ja, ik merk dat mijn stukken meestal wel goed gelezen worden. Dus ik geloof niet dat totaal onzin is. Maar ja, ik vind wel dat, kijk, ik heb het boek Code Rood geschreven samen met Thijs Broer. Wat we daarvoor gedaan hebben is met honderden mensen spreken in Den Haag. Met de bewindspersonen spreken. Uiteindelijk maak je een optelsom van alles wat je gehoord hebt. Ze hebben vrij met ons gesproken, want we gingen niet direct citeren. Dus hoor je veel meer dan je op andere momenten hoort. En op die manier kun je een veel beter verhaal maken dan dat je op nota's afgaat. Ik bedoel, het gaat juist om die kleuring en de invulling die ze geven. En doordat je heel veel partijen spreekt, kom je heel dichtbij een feitelijke maar reactie. Maar dit is mijn boek, met 100 mensen gesproken. Maar ik heb het over de dagelijkse nieuwsverslaggeving. Ja, die echt gewoon heel. Nou, het zijn heel vaak brokjes die je krijgt. En die brokje wordt dan neergezet. En dat komt vaak wel een beetje rooskleurig maar over. Tot slot, Peter, wacht. Heb jij wat geleerd van het manifest van Kim? Nou, ik vind het heel goed om weer even na te denken. Want inderdaad, journalisten zijn heel erg gaan heel erg moeilijk met kritiek om. We kritiseren iedereen in de politiek, maar zelf kunnen we er heel slecht tegen. Ik heb ooit nog het programma De Leugen Regeert gemaakt. Toen heb ik gemerkt hoe verschrikkelijk gevoelig ze waren. En dan zeiden de journalisten tegen je: hoezo bel je mij? Denk je dat je God bent of zo? Nou, nee, wij moeten ook naar onszelf kijken en onszelf even beoordelen en kritisch zijn op onszelf. En daar geeft Kim een prachtige bouwsteen voor. En mooi dat je met haar in gesprek durfde. Zo zijn er weinig. Ik dank jullie hartelijk, journalist Kim van Keken en politiek duider Peter Kay. Uur ruimbaan voor salsa en voor jazz. En mocht je nou een beetje kwijt zijn wat dat ook alweer dat is, de belangrijkste kenmerken van jazz, hebben we hier een klein, korte college van Freek de Jonge. Jazz is, je hebt een schemaatje, 12 maten bluesschema. En dan heb je bijvoorbeeld een band, die speelt op dat schema, speelt een thema, de blaasinstrumenten. En dan heb je dus daarna twee keer heb je thema gespeeld, krijg je improvisatie, alle instrumenten improviseren een keer. Tot slot spelen ze nog één keer op het schema thema, dan heb je da capo. En nou ja, dat is dan jazz, ja? En dan heb je bijvoorbeeld heb je allerlei stijlen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld, heb je ook free jazz, hè? Dan is er geen thema. En geen schema ook trouwens. En dat is echt doortetteren tot de lucht op is. Nu is het NOS Journaal met Gert Kluk. NPO Radio 1. Het OM start een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die op 5 juli tijdens een boerenprotest in Heerenveen het vuur opende op een trekker. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Eerder deze maand zei de hoogste politiechef van Noord-Nederland dat de agent de verkeerde inschatting heeft gemaakt toen hij zijn wapen trok. Militairen in Sri Lanka hebben vannacht demonstranten bij het presidentiële paleis met geweld verdreven. De betogers beschouwen de pas geïnstalleerde president als een bondgenoot van de gevluchte oud-president Rajapaksa en eisen dat ook hij vertrekt. Sri Lanka verkeert in een diepe crisis. Er is een groot gebrek aan voedsel, medicijnen en brandstof. In België blijven de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 nog zeker 14 jaar open. Er is een principeakkoord met energiebedrijf Engie bereikt. Het was de bedoeling dat de centrales eind 2025 zouden sluiten, maar door de oorlog in Oekraïne is de situatie veranderd, zegt premier De Croo. België wil, net als veel andere landen, minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Dankjewel. Gaan we naar de ANWB, Tim Schaap. Hey, goedemiddag Patrick. Steeds meer mensen gaan de weg op en dat leidt vooral rondom Arnhem en in Zuid-Nederland tot files. Om te beginnen een file op de A12 vanuit Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem en Zevenaar rijdt het langzaam over 7 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging. Dan de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem. Daar heb je een file vanaf de grens tot aan Duiven. 9 kilometer lang en een kwartiertje vertraging daar. Dan even naar de A7, de afsluitdijk vanuit Noord-Holland richting Friesland. Voor Konwerderzand 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot slot, vakantieverkeer richting België staat in de file op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Bavel en Knoopend Galder 7 kilometer en een half uurtje extra. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker is vandaag, en dat is mooi, Rachid Larousse. Ja, na mijn voorstelling kwam boer Ayoub langs en vertelde hij over zijn droom om een eigen boerderij te hebben. Maar nu, met de huidige ontwikkelingen in de stikstofdiscussie, is dit moeilijker realiseerbaar voor arme boer Ayoub. Hij krijgt een dringend telefoontje, toen rijdt hij geïrriteerd weg op zijn trekker, waarschijnlijk naar een protest. Eerlijk gezegd interesseerde mij dat boerenprotest niet veel. En ik stond er eigenlijk geen moment bij stil. Niet omdat ik Marokkaan ben die zich onverschillig opstelt in Nederland. Nee, juist omdat ik de universele Nederlander ben. De overheid zegt dat stikstof niet goed is, maar niemand wil stikken natuurlijk. Mensen stikken door de boeren. Boeren zijn dus moordenaars. Simpel toch? Of misschien heb ik er toch helemaal niks van begrepen? Ik heb wel respect voor de snelheid waarin de boeren actie durven te ondernemen. Opeens hadden zij snelwegen geblokkeerd, bomen omgekapt. Er was geen wit tijgerbrood meer te vinden in de supermarkt. Mijn lievelingsbrood. Dit resulteerde wel in te weinig boodschappen voor een extra spaarzegel. En dus ook net geen volle spaarkaart. Toen wist ik wat stikstof eigenlijk allemaal kan veroorzaken. De boeren stonden zelfs voor de deur van de minister van Natuur en Stikstof. De boeren hebben mij toen geïnspireerd. Mijn vriendin maakte het vorige week uit en ik was daar absoluut niet mee eens. Ik sprong op een trekker geleend van boer Ayoub, barricadeerde het huis van mijn vriendin. Voor mij resulteerde dit wel in een straatverbod. Naast mij was Redouane Taki zeker ook geïnspireerd geraakt door de boeren. Hij zal ze zeker om tips vragen over hoe je zo snel en zo makkelijk een politiebarricade doorbreekt. Wij, mensen van kleur, met religie en gender, een geaardheid of iets anders waar een grote groep mensen los op kan gaan. Wij kunnen heel veel leren van de manier waarop de boeren actie ondernemen. Wij proberen al jarenlang volgens sommigen Nederland plat te leggen, te cancelen. Maar niemand van ons had een trekker behalve de boer Ayoub. Maar na het straatverbodincident wil hij dit niet meer aan mij uitlenen. De boeren hadden het ook gemunt op supermarkten, niet zoals mijn neef Mo. In tegenstelling tot mijn neef Mo heb ik tot nu toe geen boer op opsporing verzocht gezien. PvdA-leider Atje Kuiken, ik herhaal de naam Atje Kuiken, met zo'n achternaam moet je in ieder geval de pluimveesector wel een warm hartje toedragen. Zij riep in de Tweede Kamer: het is tuig, die moeten hard aangepakt worden. Geert Wilders stond op en toen hij hoorde dat zij met tuig boerden bedoelde, zakte hij met betraande ogen terug en zagen wij de geblondeerde Calimero het toch niet eens was met de woorden van de Kuiken. Wat ik niet snap, enkele maanden geleden riep heel Nederland: boeren, wij steunen jullie. Maar nu de slogan is geworden: boeren, jullie zijn irritant. De overheid lijkt niet te buigen. En ik voel dan ook oprecht mee met de boeren. Maar wat nu? Ik weet het allemaal niet meer. Wat ik wel weet, dat ik gisteren langs boer Ayoubs huis liep. Daar stond de trekker van boer Ayoub voor de deur geparkeerd. En daar stond een papiertje opgeplakt: te koop. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Nog steeds bij mij in de studio het trio Montes, Goudsmit en Directie. Met Anton Goudsmit op gitaar, Frank Montes op de Hammond en Cyril Directie op drums. En daar staat jazz trio. Maar Cyril, doe ik daar jullie wel eer mee aan? Nou, het is onder andere jazz. Het is onder andere jazz. Ja. Hoe kunnen we jullie sound het best omschrijven? Ja, Hammond, funk, soul, jazz. Laten we het zo omschrijven. Ja, dat is al. Ik kijk even naar mijn bandgenoten. Ja, hè? Oh, ik mis rock. We hebben af en toe ook een vleugje rock. Een potpourri is het dus eigenlijk. Ja. Maar jullie kwamen in 2019 met het album Taste of Culture. 5 december 2019. Dat is dus al best lang geleden. Dat is best lang geleden. En het gekke is dat we dus eigenlijk nooit eigenlijk tijd hebben gehad om dat album fatsoenlijk te promoten. Want juist toen we daar een beetje mee op gang waren, toen gebeurde er iets wereldwijd. Ja, maar goed, hier wordt hij in ieder geval wel goed gepromoot, want hij staat echt overal, heb je hem neergezet. Dat doe je goed. Maar nu zijn jullie ook weer met een nieuwe single. Dat is Boogie On Reggae Woman. Wat voor single is dat? Dat is een single, die hebben we opgenomen, ik denk afgelopen december, hè, was dat, waren we in de studio's. En het is een liedje van Stevie Wonder. Tenminste, geschreven Stevie Wonder en door wel meer mensen gecoverd, maar wij doen het dan op geheel eigen wijze. Frank Montes kwam ermee, onze organist, en toen hebben we gezegd: oké, dit liedje omarmen we en maken we ons. Ja, we gaan het zo spelen, maar laten we eerst eventjes luisteren naar het origineel van Stevie Wonder uit 1974. Oh, goed, toch? Dat is heel goed. Dat is niet normaal. Ja, maar als het zo goed is, durf je het dan wel te coveren? Ja, dat durven wij. Juist omdat het ook gewoon, kijk, het is eigenlijk een vrij eenvoudig lied. En maak er dan maar wat van. Zoals Hans Dulfer altijd aan mij en iedereen met wie hij gespeeld heeft zegt: van niets iets maken. Dus van iets heel weinigs iets tofs maken waar je mensen mee beweegt. Steve Wonder heeft dan nu ook zeg maar het voordeel wat wij dan niet hebben is dat hij zeg maar nog vocaal er wat aan toevoegt over het meisje Boogie On Reggae Woman, over het meisje zelf. En wij ja, vinden de kracht in onze instrumenten. Ja, en is Stevie Wonder echt een inspiratiebron voor jou? Nou, van jongs af aan luister ik al naar Stevie Wonder. Het werd ook wel gedraaid bij ons thuis. En Stevie heeft natuurlijk waanzinnig oeuvre. En als mensen dan denken van ja, maar wat heeft hij dan met reggae? Of waarom heet dat liedje Boogie On Reggae Woman? Stevie Wonder heeft overigens wel te gekke reggae hits geschreven ook. Ook op het album Hotter Than July. Maar ook voor de band Inner Circle heeft hij geloof ik een hit geschreven voor hun. Wat was de vraag ook weer? Ja, de vraag was of je al Stevie Wonder inspiratiebron was. Dus ja. Dat blijkt dus gewoon zo te nogal, zijn. Nogal, want reggae is bij mij altijd een hele grote inspiratiebron. Ja, heel goed. Ja, nu zijn jullie ook op wereldtournee, want zometeen moet u naar Mechelen toe. En ik heb op de site gezien dat Budapest er ook aan zit te komen. Ja. Maar ondertussen zijn jullie ook aan toeren. Ik was onlangs bij een optreden van jullie. Ja, ik kon het eigenlijk aan mijn redactie niet uitleggen wat ik heb meegemaakt. Want het is niet alleen dat jullie aan het spelen zijn, maar het is ook zang en het lijkt wel een showorkest ook soms. Ja, dat is het ook. Het is een totaalbelevenis, toch jongens? Dat is ja, echt, ja. Een soort van de Montes Goudsmit en Directie Experience, zo hadden we het ook kunnen noemen, de band. Maar dat werd het wel heel erg lang. We zijn inderdaad aan het toeren. Budapest zit eraan te komen. Spelen we een fantastische club. Vanavond spelen we in Mechelen. Dus voor de mensen in het zuiden van het land. Maar dan is het natuurlijk wachten op dat fameuze tweede album. Wanneer komt dat? Waar is dat? Waar blijft het? Is het al opgenomen? Nou ja, kijk, iedereen in de platenindustrie die weet dat natuurlijk. Kijk, een tweede album voor een band is altijd het moeilijkste album. Hè? Met die ene kan je dan of succes mee hebben of het is heel erg slecht. En dan moet je daar dan weer overheen. Of je moet over een succes heen of over een failure. Zo ook voor ons. En het duurde even inderdaad. We hebben ook te maken gehad met alsnog een lockdown. Wanneer was die ook alweer? Van december tot en met februari. Anton zegt smoesjes, want die durft wel de studio in. Het duurt allemaal even. Het laat allemaal iets op zich wachten. Ik weet nog dat ik hier tegen Natasha Gibbs heb gezegd vorig jaar in november. Jongens, in maart ligt die er hoor. Dan is die helemaal af. Niks was minder waar. En we doen er iets langer over, maar hij is des te mooier. Des te mooi. Maar wanneer komt hij? Is er al een release datum? Kijk ik even naar mijn secondant Frank. Frank, wanneer komt hij? Ik vermoed dat het voorjaar wordt. Voorjaar. Ja. Nee hoor, dat is niet waar. Nee. September is hij er echt wel. September is hij er echt wel. September is hij er zeker. Maar ja, er is dus al de single. Boogie On Reggae Woman. Jullie gaan het hier spelen. En zullen we spelen? Ja, dat heel graag. Maar wordt hij ook al veel gedraaid op de radio? Op de radio nog niet zozeer. Ik heb hem naar Onesie gestuurd, inderdaad. Ik weet niet of ze hem al gedraaid heeft. Hij staat wel op een paar hele leuke playlists op Spotify. Dat is altijd belangrijk. Maar is het moeilijk om jullie muziek op de radio te krijgen? Nou, volgens mij is er bijna geen jazz meer op de publieke radio. Klopt dat of wel? Is er nog een jazz? En dan kijk ik, ja, ik zie allemaal glazige blikken. Nee, er is soul geen jazz meer. Ja, soul and jazz. Maar dat zit. Hoe lang? Een paar uur. Nou ja, in ieder geval krijgen wij dus de primeur op de radio van jullie nieuwe single. Ik zeg, ik ga ervan genieten. En jullie hopelijk ook. Hier komt Boogie On Reggae Woman. We'll be right back. directie met Boogie All Reggae Woman. En voor de concertagenda van deze heren ga naar de website montisgoudsmitdirectie.com. Fantastisch. De nieuwsbv. Nog meer muziek, want de Venezolaanse, de man uit Venezuela, Oscar de Leon, daarvan wordt gezegd dat hij de grootste salsa-artiest is aller tijden. En deze man staat vanavond op het Kwaku Festival in de Amsterdamse Bijlmer. En al meer dan 40 jaar behoort hij tot de absolute wereldtop. En de Nederlandse salsa-trompetist Maite Hontledi stond meermaals met hem op het podium. Maite, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Oscar de Leon vanavond op het Kwaku Festival. De koning van de salsa, wat kunnen we verwachten? Nou ja, een te gekke show sowieso. Oscar is een showman die niet alleen waanzinnig zingt, maar ook beroemd staat om zijn lange concerten, om zijn het opstoken van het publiek, van zijn band. Het is echt een ervaring en je hoeft zeker geen Spaans te spreken om dat helemaal te snappen. Ja, en even voor de niet-salsa-kenners, wat maakt hij nou de allerbeste aller tijden? Oké, nou, in salsa heb je geïmproviseerde delen. En Oscar is ook gewoon een goede zanger, hè? Dat kan iedereen wel ongeveer horen. Maar wat hij heel knap doet, is dat hij in elk stuk een echte sonero is. Iemand die ontzettend goed kan improviseren. In de salsa heb je een montuno gedeelte, waar het echt los gaat, waar je die piano los hoort gaan en de percussie. En daarin zitten gedeeltes waar je koortjes wisselen dan de improvisaties af. En dat heet dan coro pregon. En in die pregones, daar is hij gewoon een meester in. Dat doet hij zo goed, dat improviseren. En de melodie die maakt, het is een master. Ja, het is een master. En jij hebt in je carrière als trompetist regelmatig met hem gespeeld. Maar hoe heb je hem ontmoet? Nou, dat is wel een grappig verhaal. Ik woonde in Colombia een tijd. En in 2012 werd ik benaderd door een festival in Aruba, het Caribbean Sea Jazz Festival. En die zeiden, nou, als jij nou wat promotie maakt in Colombia voor ons festival, dan zorgen wij dat jij met Oscar de Leon kan spelen. En toen dacht ik, oh, dat klinkt hartstikke interessant. Ik moet nog maar zien of het gebeurt, maar nou, lijkt me leuk. Lijkt me een goede deal. Dus ik ging naar Aruba en toen bleek dat Oscar toch eigenlijk van niks wist. Maar Oscar zei, nou, ik weet het goed gemaakt, je doet mee met de soundcheck. En toen dacht ik, nou, oké, dat is ook goed. En uiteindelijk werd dat een heel groot feest. 2 uur lang spelen met Oscar de Leon. En die soundcheck die hield nooit op. En na afloop vroeg hij of ik mee op tour wilde. Ja. Dat is zo geschieden. En ja, ineens sta je daar met de koning van de salsa te spelen. Ook in Nederland, want we hebben een klein stukje van jou op trompet tijdens een van die optredens in Den Haag. Ja, hoe is dat om met hem op het podium te staan? Dat is waanzinnig. Dat is heel uitdagend. Dat is, als je even geen energie had, dan ben je na afloop, geef je toch alles. Of tijdens zo'n optreden. Het is, bij die man moet je altijd helemaal op scherp staan. En om een voorbeeld te geven, ik wist nooit in welk nummer ik zou gaan spelen. Dus ik stond in de coulissen. Als het nummer begon, dacht ik, oké, ik ga even snel checken welke toonsoort het staat, zodat als hij me roept in zo'n pregon, zo'n geïmproviseerd deel, dan weet ik waar min of meer waar ik aan toe ben. En zo gebeurde dat altijd. Dus in dat feestgedeelte van zo'n nummer, die montuno, dan ging hij improviseren en dan riep hij bijvoorbeeld, y ahora Maite, viene el escenario. En dan wist ik, oké, shit, ik moet nu, of ik moet bijna. En dan stond ik klaar, dan warmde ik mijn trompet snel op en dan ging dat podium op en dan begon het. En dat ging zo de hele tijd. En elke show was weer anders en daar staat hij ook wel onbekend. Het is echt een groot improvisator, niet alleen binnen een nummer, maar ook echt in zijn show. Het gaat altijd anders. En hij is dus ook een goede bandleider. Ja, hij is echt een bandleider. Het is iemand die, nou ja, wat ik je al zei, het publiek bespeelt, maar ook binnen zijn band tot grote hoogte weet te stuwen altijd. En wat aan hem heel erg bijzonder is, 2 dingen eigenlijk, is dat hij alles hoort. Dus na afloop van een concert zegt hij, oh, die noot was niet goed van jou, gitarist. Volgende keer doe je dat anders, hè. Maar daarnaast is het ook iemand die bijvoorbeeld in het eind van een nummer al weet welk nummer die wil gaan spelen. Hij leest zijn publiek en zegt van, nou, dat publiek heeft even wat meer energie nodig. We gaan dat nummer doen. Dan heeft hij daar een code voor. Die geeft hij door aan zijn band, al tijdens het nummer, zeg maar. En vervolgens weet hij ook in welk tempo hij dat gaat spelen. Dus eigenlijk in het staartje van het ene nummer is hij al bezig met het volgende en telt hij dat razendsnel af om dan weer verder te gaan. Dus het is echt een waanzinnige bandleider, showman, waanzinnig muzikant, heel compleet. Ja, ja, ik heb hier ook een, zou kunnen zeggen. Ja, ik heb hier ook een bandleider vandaag. Dat is Cyril Directie. Dat was natuurlijk de bandleider bij Spaanders op televisie. Maar nu, jij bent toch ook de bandleider van Cyril, van deze band? Nou ja, wij zeggen altijd, Montenschouwers met een directie is een democratische band. Hallo, Maite trouwens. Hey, Maite en ik kennen elkaar. Wij zijn een democratische band, maar ik schreeuw wel het hardst. Dus ik schreeuw inderdaad, net zoals Oscar Leon dat doet in het vorige nummer, meestal wel het volgende nummer. Ja, maar waar moet er volgens jou een goede bandleider aan voldoen? Hij moet muzikaal zijn. Hij moet op een soort van lieve, edoch dwingende manier de mensen inderdaad sturen op het podium. En hij moet weten waar hij het over heeft. Dat is het allerbelangrijkste. En dat weet Oscar de Leon natuurlijk ook, want hij is zelf ook bassist geweest. Dus zodoende. Maar wat leer jij van hem als bandleider? Leer jij ook Oscar de Leon? Ja. Nou, niet dat ik een hele grote kenner ben van Oscar de Leon. Ik ken wel één album, Opera Maestra ken ik goed. Dat is samen met Eddie Palmieri. Durf jij te improviseren ook met de band? Ja, natuurlijk. En je moet de band ook altijd vrij uitgeven. Tenminste, en dat doe ik dan ook altijd. Weet je wel, er is een moment in onze show waarin Anton gewoon echt mag doen wat hij wil. Dan wordt het soms free jazz, soms wordt het een soort van poëtisch ding. Frank, die is altijd, vind ik, heel erg goed in het afsluiten van nummers zonder dat we afspreken wat er gebeurt. En dat is ook altijd op fabuleuze wijze. Dus dan geef ik ze gewoon, zeg maar, een moment. Kunnen jullie ook een streepje salsa spelen? Ja, wij kunnen een klein... Salsa. Nou. We spelen wel tequila bijvoorbeeld af en toe in onze show. Schitterend. Maite, terug naar Oscar de Leon. Wat heb jij van hem geleerd? Nou, dat je sowieso altijd alles moet geven. Een bandleider moet alle kanten opkijken. Moet ogen in zijn achterhoofd hebben, of haar achterhoofd. De zijkant, je moet heel, heel goed inspelen. Wat ik altijd een hele mooie contradictie vond, ook wel lastig, maar ook wel mooi, is dat je bent natuurlijk met je muziek bezig. Dus je staat met je trompet op dat podium, of je staat te zingen of bas te spelen zoals Oscar. Maar je bent ook met dat publiek bezig. En dat is best lastig. Dat je naar binnen en met je band, maar tegelijkertijd ook naar buiten met dat publiek. En om dat goed te leren, dat kost gewoon tijd. Maar dat vond ik ook heel erg leuk. Zeg maar, dat bespelen van je publiek. En dat moet je ook als bandleider kunnen. En dan moet je natuurlijk ook gewoon in repetitie moet je ook een goede bandleider zijn. En de bandleider weet waar hij naartoe wil in de toekomst. En daar komt heel veel bij kijken. Ben ik helemaal met je eens, Maarten? Ja, hè? Oké, goed zo. Jullie vinden elkaar wel. Maar uiteindelijk heeft hij ook meegewerkt aan muziek die jij hebt gemaakt. Onder andere voor het nummer Perdón. Waarvoor jij helemaal naar de hoofdstad van Venezuela ging, Caracas. En laten we daar een stukje van jullie twee horen. Ja, en Maite, ik begreep dat dit nummer er bijna niet was geweest. Nou ja, het was als volgt. Ik ben inderdaad naar Caracas afgereisd samen met mijn producer. En we kwamen aan en Oscar liet enorm om zich wachten. Die zat nog midden in een interview en een fotosessie. En hij zou echt komen, maar wij moesten weer het vliegtuig terughalen. We waren er maar 24 uur en het was allemaal erg krap. Uiteindelijk kwam die natuurlijk gewoon. Maar het was verschrikkelijk. Het moest in een uur gebeuren. En hij heeft in een uur een waanzinnige versie neergezet. En zijn we uiteindelijk heel erg blij dat het vliegtuig weer ingestapt. Maar het was wel eventjes dat je denkt, het zou toch niet dat dit moment zo belangrijk voor mijn carrière, want het was de eerste keer dat ik echt met een grote ster ging opnemen, dat het mis zou gaan. Maar dat ging gelukkig helemaal goed. En vanavond ga je naar Kwaku? Ik ga waarschijnlijk... Ja, ik zit nog steeds te twijfelen, maar ik denk dat ik niet ga. Ik zit namelijk in een soort enorm fantastische vakantiestemming met mijn kleine dochtertje. En op een of andere manier om daaruit te gaan, dat voelt gewoon een beetje vreemd. Maar who knows. Maar stel voor, je gaat. Neem je trompet dan mee en sleurt je dan het podium op? Hoe werkt dat dan? Ik zal je vertellen dat dat een van de redenen is waarom ik twijfel. Want de kans dat hij dat wil doen is groot. Maar ik speel al 3,5 jaar geen trompet meer. En ik ben dus uit vorm. En niks is erger dan een trompetist uit vorm op het podium te zetten. Want dan heb je dat embouchure niet. Dan ben je, kun je niet doen wat je wil doen. En Oscar kennende wil hij dat graag. Dus het is ook een soort zelfbescherming als ik niet ga. En waarom speel je al zo lang niet meer? Heb je een blaasblok? Ik heb een blaasblok, ja precies. Nou ja, goed, er is een hele mooie documentaire over gemaakt. Ademtocht, nog steeds te zien op de NPO. Maar het komt erop neer dat ik eigenlijk uit het lood ben gaan staan. Ik kreeg een soort van burn-out. Ik wist niet zo goed waar ik het meer voor deed. En toen heb ik besloten om op andere manieren met muziek bezig te zijn. Dus ik ben een tijd artistiek leider geweest van een prachtig festival in Nijmegen, Music Meeting Festival. En nu op dit moment eigenlijk weer een soort van vrije vogel. Want ik heb besloten dat ik weer eens eventjes ga kijken wat er allemaal nog verder te doen is in deze wereld. Ja, en als je nou zo jouw eigen nummers terughoort en ook deze salsa nummers, begint het ook wel te kriebelen nog? Of denk je bij jezelf dat is waar eenmaal? Nee. Op zich, soms begint het wel weer te kriebelen. Maar dan moet ik zoeken naar een vorm. Een van de lastige dingen als trompetist is dat je elke dag eigenlijk gewoon heel braaf moet studeren. Want anders hou je die vorm niet. Nou, en ik heb bedacht, hoe kan ik nou wel trompetist zijn, maar niet het hele jaar bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld als ik nu bedenk, ik ga in juli toeren. En 2 maanden daarvoor ga ik alvast beginnen met studeren. En dan ben ik even 3 maanden, ben ik echt fulltime trompetist. En daarna kan ik dan weer andere dingen doen. En dat vind ik best een mooie vorm die ik misschien wel eens ga onderzoeken. Fantastisch. Who knows? Maar ik weet het nog niet zeker. Je hebt ons in ieder geval heel mooi bijgesproken over Oscar de Leon. En die is vanavond dus te zien op het Kwaku Festival. En er is nog meer salsa. Namelijk in Rotterdam. Bij de Kunsthal. Ga jij een middag organiseren? Ja, dit leuk weekend. Dat je dat inderdaad weet. 24 juli, aanstaande zondag inderdaad, heb ik een hele mooie dag kunnen programmeren. De Kunsthal organiseert 4 zondagen en dit is de laatste. Gratis toegankelijk met fantastische muziek. Eerst Dua Quafone met een Braziliaanse muziek. En later op de dag om 3 uur begint de Choco Isos Complices. Geweldige salsa. Fantastisch, dankjewel Maite Hontelee. De salsa trompetist, ik zeg het toch maar. En de laatste minuut is dan voor jullie, heren. Hoe beviel het nou als huisband? Ja, het was even wennen, maar daarna was het wel ook wel, voelde het heel goed. Ja? Ja, ik spreek namens de band. Dus ik denk dat ik de band en het programma momenteel een 8,5 geef. Nou, dat is fantastisch. Ik zou zeggen, wij gaan over een kwartiertje nog verder met de Tour de France. Maar echt, de laatste minuut is natuurlijk voor de band, de huisband van vanavond. Dames en heren, nog een keer een groot applaus voor Cyril Directie, Anton Goudsmit en Frank Montes. Montes, Goudsmit en Directie! 1, 2, 3, 4... Lieve luisteraars. Welkom bij de Nieuws bij Felix Montes Goudsmit met een directie. Volgende week zijn wij van maandag tot en met donderdag te vinden op het theaterfestival De Parade in Utrecht. In onze eigen kunststoftent met Mo, Toby Lakmaker, Arjen Lubach en Typhoon. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. Dat wordt iedere avond een feestje op je radio. Luister naar de NTR met Kunststof volgende week van maandag tot en met donderdag. Om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, 1&1 oor. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Nog 3 etappes in de Tour de France, dus de laatste proloog van deze Tour in de Nieuws BV. En ja, we hebben baanwielrenner Laurien van Riessen. Die is zo mijn gast, dus dat wordt sowieso spectaculair. Maar nu eerst, er komt een strafrechtelijk onderzoek tegen de schietende agent in Heerenveen. Meer daarover, het NOS Journaal Gert Kluuk. Het OM start een strafrechtelijk onderzoek naar de agent die begin deze maand het vuur opende op een trekker bij een boerenprotest in Heerenveen. Volgens het OM heeft de agent onterecht gericht geschoten op de bestuurder en is er mogelijk sprake van poging tot doodslag. In de trekker zat een jongen van 16, hij raakte niet gewond. De agent opende het vuur op de rijdende trekker omdat hij naar eigen zeggen vreesde voor de veiligheid van zijn collega's. Justitie zegt op basis van beelden dat er van direct gevaar geen sprake was. Bij de zoektocht naar de slachtoffers van het kano-ongeluk op het Veluwemeer is gisteravond een lichaam geborgen. Het is de vader van het Duitse gezin dat op het Veluwemeer een tochtje maakte. De moeder overleed gisteren nadat ze uit het water was gehaald. De dochter werd gered en ligt in het ziekenhuis. Eén kind wordt nog vermist, daar is de politie nog naar op zoek. De oorzaak van het kano-ongeluk is nog niet bekend. De Belgische regering heeft met energiebedrijf Engie een principeakkoord gesloten over het openhouden van de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De centrales zouden in 2025 sluiten, maar de regering wil ze vanaf 2026 weer voor 10 jaar opstarten. Correspondent Aida Brands. Waarom wil de Belgische regering toch doorgaan met kernenergie? Ja, door de oorlog in Oekraïne is besloten dat de twee jongste kerncentrales langer open blijven. Ja, want de Belgen willen minder afhankelijk worden van gas en met name Russisch gas. Maar ja, de kerncentrales zijn hier echt een heel heet politiek hangijzer. Er zijn voorstanders, dat is dus de reden waarom er 7 kerncentrales in België zijn. Maar er zijn ook heel veel tegenstanders. Net als in Nederland zijn er grote zorgen over de veiligheid. En daarnaast zijn milieuorganisaties hier al gewoon decennia falikant tegen kernenergie. Ja, nu is er dus een principeakkoord met energiebedrijf Engie om die centrales langer open te houden. Wat staat er eigenlijk in dat principeakkoord? Dat ze zijn het eigenlijk eens geworden over hoe die kosten ongeveer verdeeld gaan worden. Want ja, goed, het draaiende houden van die kerncentrales is natuurlijk ontzettend duur. En nu is er afgesproken dat België en Engie samen voor de kosten en winsten gaan. Dus ze gaan die samen delen. Maar dan heb je natuurlijk ook nog de kosten voor het veilig opslaan van kernenergie. En daarvan hebben ze afgesproken dat Engie hiervoor opdraait. Ja, veiligheid, daar gaat het over. Er is ook kritiek op kerncentrales van de milieubeweging bijvoorbeeld. Afgelopen jaren kwam er buiten dat er haarscheurtjes zaten in sommige Belgische kernreactoren. Kunnen deze centrales wel op een veilige manier open blijven? Ja, daar zijn ze hier wel van overtuigd. En de kerncentrales met die haarscheurtjes, dat ging om 2 oudere kerncentrales. Wel in dezelfde plaats, Doel en Tihange. Maar de 2 kerncentrales die nu langer open blijven, die zijn nieuwer, die zijn moderner. En bovendien mogen deze kerncentrales pas weer open als de Belgische toezichthouder heeft gezegd dat het veilig is. Aida Brands, dankjewel. Ondernemers in Hardenberg willen dat er actie wordt ondernomen tegen asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije die overlast veroorzaken. Ze krijgen geen verblijfsvergunning in Nederland, maar ze uitzetten is ook lastig als het land van herkomst niet meewerkt. Ondernemers klagen over seksuele intimidatie, diefstal en drugsgebruik. In Os is voor de 4e keer in een week tijd een huis beschoten. Het gebeurde in dezelfde wijk als waar de afgelopen dagen andere huizen zijn beschoten. Niemand raakte vandaag gewond, wel is de voordeur van de woning beschadigd. De bruidsjurk die in Zierikzee werd gevonden na de windhoos van vorige maand is terug bij de eigenaresse. Ze droeg de jurk toen ze 21 jaar geleden trouwde en borg hem daarna op. Ze had hem nog niet gemist na de windhoos en was verrast toen ze haar jurk herkende in foto's die in de media werden verspreid. Het NOS-journaal. Op de Via Gladiola in Nijmegen komen de vierdaagse lopers over de eindstreep van het wandelevenement dat dit jaar door de hitte was ingekort van 4 naar 3 dagen. Ja, de 30e keer van mij. Hoe is het dit keer? Nou ja, jammer dat we een dag minder moesten. Ja. U had wel willen lopen? Ik had wel willen lopen, maar als de organisatie zegt, we gaan het niet doen, dan ben ik niet zo'n eigenwijs om het wel te gaan doen. Vermoeide voeten. Ja, voor de rest ging vandaag wel. Welke herinneringen denkt u nu terug aan deze editie? Woensdag. Het was erg warm. Ja. Maar goed, voor de rest... Gisteren regen of niet? Ja. Was u toen al binnen met die tent? Het was net binnen. Ja, dacht ik al. Ja, en nu vandaag lekker? Ja, chillen, hè. Fijn dat jullie allemaal weer zijn. Welkom bij de vierdaagse promoparade. De gladiolen al in de hand. Heel veel. Ja, zie ik. Een hele bos is al. Een hoop mensen gekregen. Ja, hoe is het? Heerlijk, om al zo naar binnen te lopen. Ja. Pijn ergens? Nergens. Nee, nu niet, straks wel. Ja, dat komt nog wel. Ja, ja, straks naar huis rijden. Hoe voelt deze editie? Anders, vind ik. Ja, want? Ja, een dag tekort. Ja. En dat vind ik jammer eigenlijk. Want ik doe graag 4 dagen en het liefst wat meer, hè. Hoewel de vierdaagse dus maar 3 dagen duurde, maar 3 dagen was het volgens de organisatie door 1 bijzonder warme en 1 bijzonder natte wandeldag een minstens zo zware editie als in andere jaren. Het kruisje dat de wandelaars aan de finish krijgen is dan ook volgens de organisatie dik verdiend. De Tour. Over een paar minuten vertrekt het peloton voor de 19e etappe van de Tour de France. Na de beklimming in de Pyreneeën staat er vandaag een vlakke etappe in de richting van Caorle programma. Verslaggever Gio Lippens, Gio, een vlakke etappe. Je zou kunnen zeggen dat wordt een massasprint en een rustige dag voor de klassementsmannen. Ja, dat zou je normaal gesproken wel zeggen. Maar, en dan komen we weer, er is gesproken over wind. Wind van schuin van achter. En dat betekent dat er kans is op waaiervorming in dat peloton. En dat maakt toch altijd iedereen wel nerveus. Niet alleen de renners die kunnen profiteren van zo'n waaier, maar vooral ook de klassementsmannen. Want je zou maar inderdaad in zo'n verkeerde waaier terechtkomen. Je zou maar in een tweede of derde groep terechtkomen. En dan toch nog ineens achterstand oplopen op de mannen die jou bedreigen voor de gele trui. Bijvoorbeeld als je Jonas Vingegaard bent. Nou heeft hij wel een ploeg om zich heen die dat in principe goed kan, het waaien rijden. Maar het is wel oppassen geblazen in elk geval. En wat ook natuurlijk een punt is, op het moment dat er waaiervorming dreigt, dan wordt het peloton nerveus en dan is de kans op valpartijen ook groot. Ja, en dat wil je natuurlijk ook niet hebben, hè? 2 dagen of 3 dagen voor het einde van de Tour. En de Nederlander Fabio Jakobsen moest heel diep gaan, hè, om op tijd binnen te komen in die bergetappes. Hij durft zich vandaag niet op voorhand bij de favorieten te scharen voor een overwinning. Dat zei hij aan de start. Normaal zou ik voor een dag als vandaag zeggen, dit is wat voor mij. Een beetje waaien, een beetje wind, technische finale en een sprintje wat oploopt. Maar ik weet het zelf ook niet zeker wat ik nog in de benen heb. Maar we gaan met de ploeg wel van voren koersen en ik denk dat dat vandaag sowieso moet. Er is nog geen dag in de Tour geweest dat het rustig aanging, dus vandaag ook niet. Ja, is dit valse bescheidenheid van Jakobsen, Gio? Nou, zou ik niet durven zeggen. Ik denk dat het meer het gevoel is wat hij heeft. Hij is wel redelijk oprecht in die gevoelens. Maar dat zal toch hetzelfde gevoel zijn dat de meeste sprinters wel hebben. Dat geldt ook voor Dylan Groenewegen. Dat geldt ook misschien wel voor Caleb Ewan. Misschien iets minder bijvoorbeeld voor de beter klimmende sprinters zoals Jasper Philipsen. We moeten het gewoon zo meteen gaan zien. En Wout van Aert natuurlijk. Maar ja, als je Wout van Aert neemt, de afgelopen dagen heeft hij weer zo verschrikkelijk veel laten zien. En zo hard gewerkt dat ik me toch haast niet kan voorstellen dat hij zich met plezier in die massasprint gooit. Maar zelfs dat kan dus nog vandaag gebeuren. Kolder, het is wel een etappe waar het alle kanten op kan met die sprinters. Renners vertrekken zo. We gaan het zien. Vanaf 2 uur op deze zender natuurlijk weer een live verslag van de 19e etappe in Radio Tour de France. En zojuist komt het bericht binnen dat er nog een lichaam is gevonden in het Veluwemeer bij de zoektocht naar de laatste vermiste van het kano-ongeluk gisteren. Gisteren werden een moeder en dochter uit het water gehaald. De moeder overleed later. Het meisje werd naar het ziekenhuis gebracht. Levend is in leven gebleven. De vader en het tweede kind werden nog vermist. Gisteravond laat werd de vader gevonden van het Duitse gezin. En nu dus het lichaam van vermoedelijk het kind waar nog naar werd gezocht. Het weer vanmiddag meer zon, 18 tot 25 graden. Morgen zon en stapelwolken, 22 tot 27 graden. Zondag nog wat warmer. En er is verkeersinformatie. Nogmaals, goedemiddag Tim Schaap. Hey, goedemiddag. Er is al veel vakantieverkeer onderweg. Dat is voornamelijk te merken in Gelderland en Noord-Brabant. Om te beginnen een file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het langzaam tussen Beest en Zaltbommel. Je vertraging is een klein kwartiertje. Verder nog naar de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, want bij knooppunt Burgerveen zijn wegwerkzaamheden bezig. Er is 1 rijstrook dicht, je hebt daar 10 minuten vertraging vanaf Hoogmade. En tot slot nog 2 files op de A12, daar is het in beide richtingen namelijk erg druk. Om te beginnen vanuit Utrecht richting de Duitse grens, daar tussen Arnhem en Duiven 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. De andere kant op de A12, vanaf de Duitse grens naar Arnhem, en meteen na de grens een file tot aan Duiven, daar ook 10 minuten aan vertraging. NPO Radio 1. De Nieuws-BV. Nogmaals, goedemiddag. 188,3 kilometer krijgt de tourpeloton vandaag voor de kiezen met als eindbestemming het provinciestadje Cahors. En deze etappe is ontworpen voor de sprinters, aldus Thierry Gouvenou, de grote baas die het parcours van de Tour elk jaar weer ontwerpt. En dat treft, want ik heb een topsprinter in de studio. De Nieuws-BV. Ja, het is baanwielrenster Laurien van Riesen. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, sprinten op de baan, dat is jouw specialiteit. Maar als ik nou naar die Tour-etappe van vandaag kijk, hè, tamelijk vlak en dan vlak voor de finish loopt het een klein beetje op. Maar zou jij daar als baanwielrenner uit de voeten kunnen? Nou ja, als ik alleen de laatste 2 kilometer hoef te rijden misschien wel. Maar niet met 188 kilometer. Heb je het wel eens geprobeerd te sprinten in een peloton? Nee, het enige wat ik wel eens heb gedaan is een beetje bij... In Amsterdam even op Sloot hebben zo'n parcoursje dat je een uurtje lang lekker kan gaan fietsen met iedereen en dan een wedstrijdje kan rijden. Ja? Maar ja, dat is niet te vergelijken met het echte wegwielrennen. Dus dat heb ik nog nooit gedaan. Maar hoe kijk je naar dat sprinten van die wegrenners? Nou ja, mijn vriend Matthijs Bugli, die is net overgestapt van het baanwielrennen sprint naar het wegrennen. Dus ja, ik zie dat gewoon helemaal van dichtbij, zie ik die omschakeling. En dan is ook echt wel dat sprinten op de weg is heel wat anders dan... Ik moet je even onderbreken, want er is een spookrijder, dus we gaan even naar de ANWB, Tim Schaap. Er rijdt een spookrijder op de afsluitdijk, de A7, vanuit Friesland richting Noord-Holland. Blijf rechts rijden, haal niet in en probeer de spookrijder te waarschuwen met lichtsignalen. Ik herhaal, op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, komt u een spookrijder tegemoet. Dankjewel, Tim. Laurien, ja, terug naar je vriend. Die is nu ook sprinter op de weg. En je was erover aan het vertellen hoe spannend dat is. Hij zegt ook van ja, dat sprint op de weg is echt... Ja, dat zijn eigenlijk geen sprinters meer, maar gewoon duurrenners die op het eind nog een beetje kunnen sprinten. Dus vandaar dat ik nu ook al iets meer weet van de sprinters zijn geen echte sprinters. Maar ja, dat zie je natuurlijk ook wel met deze tour. Van als je ziet wat ze allemaal kunnen en daarna nog kunnen sprinten. Van ja, als ze die etappes van afgelopen dagen kunnen doorkomen en dan vandaag gewoon weer voor de massasprint gaan. Ja, dat zou ik niet kunnen. Gio, jij luistert mee natuurlijk. Zijn er veel baansprinters die ook topsprinter op de weg zijn? Nee, niet echt heel erg. We hebben dat ooit natuurlijk met Theo Bos gezien, die het probeerde. En die heb ik lang geleden, hè, want Theo is inmiddels al gestopt. Die heb ik geïnterviewd toen over dus die overgang, die transitie naar wegwielrenner. En hij zegt, moet je voorstellen, wij op de baan, hij vergeleek het met atletiek, op de baan zijn we gewoon de 100 meter lopers, de echte sprinters, pure sprinters, gewoon knal, boem en klaar. Maar op de weg ben je eigenlijk gewoon een marathonloper die na afloop van die marathon, aan het einde van die marathon, nog eens even een echte sprinter uit moet persen. En hij zegt, dat is dus een heel ander, ja, heel andere aanslag op je lichaam, heel anders voor je spieren. Ook met name mentaal een heel ander verhaal, hè? Want in die sprint is het gewoon een tiental seconden waarin je voluit gaat en dan daarna is het gebeurd. En op de weg moet je toch 4-5 uur op die fiets zitten. Ja, en maar blijven denken dat je ooit nog eens een keer aan sprinten toekomt. Dus het is totaal anders. Ja, het is totaal anders, maar zo'n alleskunner zoals Wout van Aert zou die op de baan ook kunnen sprinten, denk je? Oh, dat durf ik echt niet te zeggen. Ik zou bijna geneigd zijn om te zeggen nee. En daarmee toon ik ook respect aan de echte baansprinters, want dat is echt een vak apart. Ja, denk je dat hij het goed gaat doen, jouw vriend Matthijs? Ja, tuurlijk. Ik heb er alle vertrouwen in. Ja, blijft hij ook sprinter op de baan? Of gaat hij zich nu echt helemaal Nee, hij heeft zich wel echt helemaal op de weg toegelegd. En het heeft natuurlijk wel wat tijd nodig. Want ja, je gaat inderdaad van die hele korte sprint ga je naar een sprint na vijf uur. Maar ja, ik denk zeker, ja, als je gewoon goed aan het werk gaat en goed gaat trainen, het moet kunnen. Het moet kunnen. Nou, we gaan het beleven. Wat een fantastische ervaring. Want jij als baansprinter, jij moet in 3 rondjes, in hele korte tijd, dus alles geven. Je moet ook mega scherp zijn, heel veel focus hebben. Hoe beleef jij zo'n wedstrijd? Nou ja, het is sowieso moet je altijd de hele dag doorrijden. Dus je begint met een 200 meter rijden om een tijd neer te zetten. En van daaruit wordt het hele sprinttoernooi, wordt de loting bepaald. En dan moet je rit na rit, je moet elke rit winnen om naar de finale te kunnen. Dus uiteindelijk rij je tot de finale ongeveer 7 tot 8 ritten tegen allemaal verschillende tegenstanders. Dus eigenlijk moet je het telkens stapje voor stapje bekijken. Van ja, je weet je tegenstander voor de volgende ronde. Dan ga je kijken wat voor rijster dat is. En dan weet je van nou, dat kan ik zo en zo aanpakken. En dan ga je daartegen rijden. En dan hoop je natuurlijk dat je wint en dat je weer verder komt. En dan doe je datzelfde bij de volgende tegenstander. Ja, maar ja, je zegt tegen rijden. Maar soms staan jullie heel lang stil, weet je wel. Is het echt een tactisch spel? En dan denk je bij mezelf, wanneer gaan ze niet te lang wachten? Vallen ze niet van de fiets? En dan ineens keer moet je knallen. Hoe belangrijk is het tactische spel? Ja, heel belangrijk. Kijk, als natuurlijk het niveauverschil te groot is, dan kan je tactisch niet zo heel veel doen. Maar ja, zit het gewoon dicht bij elkaar, dan kan je tactisch zoveel doen. En wij hebben voor de Spelen heel veel geïnvesteerd in het hele tactische verhaal. Dus we hebben heel erg goed gekeken van, we hebben alle tegenstanders hebben we geanalyseerd. En we hadden natuurlijk helemaal geen wedstrijden. Dus we hebben de jongens van de talentengroep hebben gevraagd om al onze tegenstanders te spelen. En die moesten dan rijden, bijvoorbeeld zoals de Duitse vrouwen. Dus we hebben heel veel geoefend stoppen met dat hele tactische gedeelte. En ja, daardoor werden wij ook gewoon steeds beter. Van je weet, iedereen rijdt wel volgens een bepaald patroon. Dus je weet ook gewoon van ja, als ik op een bepaalde manier een andere snelheid kan maken op het net op een ander moment, kan je zelfs mensen die iets sneller zijn verslaan, omdat je gewoon heel veel snelheid uit de baan kunt halen. Maar ja, daarvoor heb je heel veel oefening nodig van ja, wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld ergens langzaam rij en wat gebeurt als ik ergens hard rij? En wat wil je in zo'n rit? Wil je dat diegene de sprint voor jou aantrekt? Ja, wat je net zei van het stilstaan en wanneer ga je dan? Van wil je dat die ander als eerst gaat of wil je dat je zelf als eerst gaat? En ja, dat is gewoon zo'n complex verhaal, maar wel heel erg gaaf. En in dat complexe verhaal ben jij dus ook heel erg goed. Nou ja, ik ben steeds beter geworden. Ja, ik kwam natuurlijk uit schaatsen en ik had geen idee. Ja, ik dacht, ja, je rijdt daar gewoon met z'n tweeën en nou ja, de snelste zal wel gewoon winnen. Maar op een gegeven moment heb je dan wel een paar ritten gereden. Denk je, ja, er komt toch wel even iets meer bij kijken. En naarmate je er beter in wordt, dan heb je wel zoiets van, oké, ja, zelfs al is die ander iets sneller, als ik slimmer rijd en bijvoorbeeld beter gebruik maak van de baan of nou ja, gewoon zorg dat, stel je rijdt tegen iemand die eigenlijk alleen heel kort heel hard kan rijden, dan zorg je dat die rit zo lang mogelijk, zo hard mogelijk gaat. En dat soort dingen maken heel erg veel verschil met ja, hoe jij in sprinttoernooi kan rijden. Ja, en als je dan zeg maar vanuit bijna stilstand in één keer zo explosief moet trappen, hoe werkt dat voor je benen? Nou ja, dat zijn op zich wel redelijk fijne ritten. Omdat je dus weet van, nou ja, ik kan altijd wel goed starten en goed sprinten vanuit niks. Maar ik moet eerlijk zeggen dat alle goede tegenstander op dit moment, die kunnen heel lang heel hard rijden. Dus eigenlijk wordt er bij ons al niet meer heel erg zacht gereden. En ja, komt zo'n dat je stilstaat, komt eigenlijk bijna niet meer voor. Omdat je wil gewoon dat die rit heel snel wordt. En ja, dat is een beetje iedereen een steeds grotere verzet te gaan rijden. Dus ik wil bijvoorbeeld ook niet dat het ja, een hele langzame rit wordt. Want ik krijg op zo'n groot verzet. Ja, dat krijg ik niet op gang als het te langzaam gaat. Dus ik maak altijd die rit natuurlijk altijd iets sneller al. Zodat ik weet van, nou ja, ik heb nu een verzet dat ik, zeg maar, ook al gaat het op deze snelheid, dan nog kan ik reageren dat ik in één keer vol kan sprinten. Maar ja, dan kan je bijvoorbeeld niet meer stilstaan. Ja, en als je dan moet gaan en je bent vol aan het sprinten, welke pijn ervaar jij? Nou ja, het is heel anders dan met het schaatsen. Met het schaatsen was het altijd iets langer. En dan moet je heel vaak door de verzuring heen ja, schaatsen, bewegen. En bij het sprinten is het eigenlijk van, je moet alles uit je spier halen. Dus je moet eigenlijk voluit gaan. En je voelt eigenlijk niet echt pijn. Die pijn die voel je pas achteraf. Dus dan kan je eigenlijk niet meer lekker van je fiets afstappen. En dan moet je echt eventjes ja, uitfietsen. Dat je denkt, ja, ik voel gewoon zoveel pijn in mijn benen. Maar het is niet, bijvoorbeeld nu met het fietsen ook, met de Tour de France. Ja, die moeten echt door de verzuring heen op de berg. Van ja, je moet natuurlijk gewoon, ja, minuut na minuut moet je er doorheen. Terwijl bij ons is het van, ja, je hebt gewoon 30 seconden moet je voluit. Daar voel je op dat moment niet zo heel erg veel van. Maar ja, daarna natuurlijk wel. En ja, telkens dat de rit verder komt, word je natuurlijk steeds wat moeier. Maar je moet elke keer alles ja, uit je spieren blijven halen. En hoe lang duurt die pijn dan als je klaar bent? Nou ja, als het heel goed gaat, dan is het natuurlijk heel snel weg. En soms, ja, het is natuurlijk, we hebben dan, ja, zoals ik al zei, je hebt dan 7 of 8 ritten. En soms heb je maar 10 of 20 minuten ertussen zitten. En dan moet je weer tegen dezelfde tegenstander moet je nog een rit rijden. En dan is het natuurlijk ook een beetje een bluffspelletje. Van ja, tuurlijk heb je dan pijn. Maar ja, je moet natuurlijk ook doen alsof je niks doet. Dus dan zit je alweer klaar bij de stoeltjes. En dan denk je, ja, oké, ik moet niet te hard ademen. En ja, dan heb je nog wel pijn. Maar je moet zo snel de knop omzetten om weer voluit te kunnen gaan. Ja, dat je gewoon zoveel mogelijk moet denken, oké, ja, ik heb geen pijn. En ik moet zo weer rijden. En ik moet net doen alsof het me allemaal niks heeft gedaan, die vorige rit. Maar je hebt toch ook ritten dat je gewoon bijna niet meer lopen kan? Nou ja, nee, dat heb ik niet zo heel erg vaak eigenlijk. Ik kom er altijd nog wel redelijk goed doorheen. Maar ja, sommige mensen die kunnen ook alleen maar op de grond liggen, inderdaad. Ja, en wat ik ook altijd, want ik heb een keer op een wielerbaan gestaan, het is mega schuin. Ja, ja, dat viel mij de eerste keer ook wel echt tegen. Ja, toch? Ja, nee, ik weet nog wel, ik ging toen ik nog schaatste, dacht ik een keer van, nou, we gaan wel baanwielrennen. Gewoon een keertje trainen, dat gaan we gewoon een keer doen. Dus toen kwamen wij op die baan en toen dacht ik, ja, maar dit is veel te stijl. Dit kan helemaal niet. Je kan helemaal niet met die fiets op die baan, want dat is gewoon te stijl. Maar ja, het kan dus wel. Dus, maar je moet er wel aan wennen. En ik zat ook echt, de eerste paar keer zat ik echt met zweet in de handen op de fiets. Dat je denkt, ja, dit ik val zo uit die baan. Maar ja, dan op een gegeven moment dan weet je wel wat er wel en niet kan. Maar het is dus echt mega stijl. Ik vond het echt eng. Ja. Toen ik er gewoon nog met mijn benen op stond. En dan moet je ook nog eens met die vaart over die baan denderen. Ken jij geen angst? Nou ja, het is vooral hoe harder je gaat, hoe minder eng het eigenlijk is. Want het is juist als je zacht rijdt, dan kan je dus uit de baan glijden, omdat het dus de stijl is. En ja, als je hard gaat, dan maakt die stijlheid dus eigenlijk natuurlijk alleen maar prettig. Maar ik heb niet echt angst, maar ik was natuurlijk wel heel hard gevallen op de Spelen. En ik heb wel even een paar keiharde wedstrijden nodig gehad om weer een beetje te voelen van oké, ja, ik kan alles doen wat ik wil. En ik kan door de groep heen bewegen zoals ik wil. Maar inmiddels is dat ook weer... Ja, gewoon goed, gelukkig. Ja, maar je viel hard. Je sleutelbeen gebroken, je ribben gebroken, bloeding in je hoofd. Ja. En volgens mij werd je ook pas wakker in de ambulance, klopt dat? Ja. Nee, ik weet het weer vanuit het ziekenhuis. Dus volgens mij werd ik wel iets langer wakker. Maar op een gegeven moment werd ik wakker voor mijn... Tenminste, dat is het eerste wat ik me herinner, dat ik wakker werd in het ziekenhuis. Dus ik moest ook vragen wat er gebeurd was. Ik weet ook niks meer van die val. En dus dat is natuurlijk wel apart. En dat gebeurt eens in de zoveel tijd. En helaas was ik een keer aan de beurt. Maar ben je dan nu nog bezig met dat ongeluk? Zit dat nog ergens in je hoofd als je aan het fietsen bent, dat het toch nog wel een beetje spookt? Nou, wat ik zei, we hebben een aantal Nation Cups. Dat zijn eigenlijk een soort van World Cups. En bij die eerste twee keirinwedstrijden had ik wel echt zoiets van... ja, ik durf nog niet goed en ik ben nog te voorzichtig. En weet je, dan als je dan in een situatie komt waarbij je heel dicht naast elkaar rijdt... dan denk je, oh, ik wacht wel even. Maar ja, dan kan je natuurlijk geen keirin rijden. Want dat is juist het hele idee van de keirin. Je moet overal tussendoor kunnen snel reageren. Maar de laatste wedstrijd ging weer een beetje als van oud. Dus toen dacht ik, nou, ik ben er wel weer. Dus angst? Nou ja, nee. Ja, eigenlijk gewoon wel de gezonde angst. Van ja, je moet altijd voorzichtig blijven rijden en geen gekke dingen doen. Maar ja, eigenlijk geen echte angst van als dit maar goed gaat. Ja, en wat maakt wielrennen nou zoveel mooier dan schaatsen? Nou ja, ik weet niet of het nou zoveel mooier is. Ik vind gewoon heel veel sporten heel leuk. Dus het schaatsen ook. Maar wat ik zelf heel leuk vind na toch wel een hele tijd hebben geschaatst, is het wat meer het spelletje bij het baanwielrennen. Dus vooral bij de sprint en de keirin, het hele tactische spel. Dat maakt het gewoon zoveel minder voorspelbaar. En ja, bij het schaatsen is het natuurlijk gewoon heel erg van ja, wie het snelste is, die wint. En kan wel iets gebeuren op een wissel of een start of iets of zo. Maar ja, veel meer is het ook niet. Terwijl bij het baanwielrennen, bij de sprint en keirin kan zoveel gebeuren. Dus dat maakt het ook heel anders, ja, hoe jij zo'n wedstrijd ingaat. En ja, het is gewoon iets meer een spelletje. Ja, maar het is wel mooi, die disciplines wielrennen en schaatsen. En Gio, jij becommentarieert beide ook, hè? Schaatsen en wielrennen. Ja, nou, ik heb in het verleden, tot en met de Spelen van Vancouver, heb ik inderdaad wel schaatsen becommentarieerd. In Zuid-Korea toch ook? Daar waren we samen. In Zuid-Korea was ik ook inderdaad voor de overzichtjes, voor de blokjes, zoals dat zo mooi heet in jargon. Maar, en die je trouwens niet mag wegschoppen, hè, bij het schaatsen. Nee, maar ik moet eerlijk zeggen, ik neig dan toch wel iets meer nog naar het wielrennen. Ik vind met name het avontuur in het wielrennen leuker. Dus hebben we het Lorien ook gezegd, van het spelletje. Ik heb altijd het idee dat er net iets meer bij komt kijken dan alleen maar de voortdurende de vergelijking van hij rijdt nu weer 1/10 langzamer dan dat hij vorige week in Erfurt deed. Over de eerste 800 meter. Ik noem maar wat. Hè? Maar dat in het wielrennen is het toch meer gewoon het spelletje van ook tegen elkaar knokken. Gewoon kijken wie er als eerste over de streep komt. Dat vind ik toch altijd nog het mooiste. Hey, en wat was hij goed, hè, gisteren? Wout? Ja, precies. Ja, dat was de Woutvraag, denk ik. Ja, zeker. Nee, ik dacht of jij misschien Vingegaard ging zeggen. Ja, die nee, was Wout van goed, Aert. Hoor, die was ja, geweldig. Nee, maar Wout van Aert, wat hebben we gezien? Wout is echt, ja, ik heb echt nog nooit zo'n wielrenner gezien als Wout van Aert. En ik durf het eigenlijk wel aan, wat volgens mij Vingegaard ook al eens een keer gezegd heeft. Wout van Aert is gewoon de beste wielrenner ter wereld op dit moment. Even los van het feit dat hij de Tour niet wint en waarschijnlijk ook nooit zal winnen. Maar man, wat kan die jongen veel. Ja, Laurino, heb jij gekeken naar Wout van Aert gisteren? Ja, het is wel indrukwekkend. Want op een gegeven moment maakte ze ook de vergelijking van dat... Volgens mij zei ze op tv, ik weet niet of het klopt hoor, dat hij 78 kilo was. En nou ja, die klassementsrenners zijn natuurlijk een heel stuk lichter. Nou ja, als je wel eens een berg op hebt gefietst met dat gewichtsverschil, ja, is gigantisch. En als je dan zo omhoog kan en dan ook nog toch wel de beslissende rol kan spelen op die berg, nou, dat is wel heel gaaf. Ja, het was echt fascinerend om te zien. Maar even naar vandaag dan, Gio. Ze zijn al vertrokken, neem ik aan. Nee, ja, ze zijn begonnen en we hebben een kopgroep. En eerlijk gezegd, als ik die kopgroep van tevoren had mogen intekenen, had ik een hoop van de namen erin gezet die er nu in staan. Zeker voor zo'n vlakke etappe. Geen Wout van Aert, dat zeg ik meteen even erbij. Die moet gewoon bij Vingegaard blijven. Want er dreigen toch wel waaiers in de loop van de etappe. Het waait namelijk schuin van achter. En dan wil je toch je klassementsman beschermen. En als ik dan kijk gewoon naar de ploeg van Jumbo-Visma, Thijs Benoot, Christophe Laporte, Wout van Aert, Nathan van Hooijdonk, allemaal klassieker specialisten. Dus die kunnen dat wel waaien rijden. Dus hij moet bij Vingegaard blijven. Maar in die kopgroep Taco van der Hoorn. Kijk aan. Ja, ja. Mikel Honoré van Quickstep. Matej Mohoric. Nou ja, vluchter puur sang. Hè. Vorig jaar 2 etappes op die manier gewonnen. Niels Polit en Quinn Simmons. Ja, dit is echt een hele sterke kopgroep. En het is ook meteen raak, want ze pakken 56 seconden nu op het peloton. En het peloton laat wel een beetje begaan. Maar het zal niet lang duren, hoor. Want die sprinters die willen toch echt op het einde van deze rit... willen ze echt nog 1 keer die massasprint aangaan. Ja, Laurien, vind je dat mooi, kijken naar een massasprint? Ja, dat is wel heel gaaf. En ja, als je gewoon al die treintjes ziet... en als je het dan over ja, een beetje tactische spel hebt... en dat ja, is misschien moeilijk om echt goed te zien... maar als je al die treintjes ziet en hoe het dan werkt... en hoe lang dat van tevoren al moet worden opgebouwd... en dat je dan tot de ultieme sprint komt... ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel erg mooi. En wie wint er dan vandaag? Ja, ik denk toch misschien wel Groenewegen. Serieus? Nou ja, ik had het idee dat hij best wel makkelijk over die bergen heen is gekomen. Fabio niet zo, hè? Nou, die had iets meer moeite. Maar ja, wie weet, ja, maakt het niet uit. En kan hij gewoon weer zijn snelle vezels aanspreken. Maar ja, ik denk echt gewoon degene die het best door die bergen heen is gekomen. Dat die geeft je toch wat meeste kans. En we gaan het allemaal beleven. Dat doen we natuurlijk in Rijder Tour de France met Gio Lippert zometeen. En baanwielrenster Laurien van Riessen. Ook dankjewel voor je uitleg. De uitleg van de pijn. Want wij gaan nog eventjes naar Bureau Buitenland. Daar zit Chris Keijne klaar. En Chris, wat heb je voor ons in de aanbieding? Wij gaan, Patrick, naar Belarus, of Wit-Rusland, zoals we dat vroeger zeiden. Je weet wel, waar demonstranten een paar jaar geleden... vergeefs probeerden hun besnoorde dictator Lukashenko weg te krijgen. Inderdaad, dat is zometeen in Bureau Buitenland. Dit was de Nieuwsbw voor deze week. En maandag zit Natasja hier weer. Fijn weekend. Heerlijk weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Boek met vertrouwen en profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Boek met Holland Amerika Lijn een 8-daagse Noorse Fjord Cruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Voor je geluk ga je naar een lifestyle coach en voor mazzel naar vierboven.nl. Wij zijn namelijk de enige occasion site waarbij je nu tijdelijk kans maakt op €1000 cashback. Vind deze meevaller en gegarandeerd betrouwbare occasions op viabovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Supersnel je btw-aangifte doen? Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Nu 15 maanden gratis voor starters. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Kies wat er vandaag bij je past. En als je leven verandert, kun je met Private Flex Lease voor slechts €15 extra per maand al na een jaar kiezen voor een grotere of kleinere Toyota. Bereken je tarief op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kijk op toyota.nl. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Je rijdt een nieuwe Toyota Aygo Cross met Private Flex Lease nu al vanaf €264 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Lees de voorwaarden op toyota.nl. NPO Radio 1. Het NOS Journaal.